Alain Hottena. Goedenavond. KLM vliegt pas weer naar Dubai en Saoedi-Arabië als dat 100% veilig kan. Het bedrijf laat weten dat het nu zeker tot met dinsdag daar niet naartoe vliegt. Het heeft alles te maken met de oorlog in Iran. Intussen werkt KLM wel samen met Buitenlandse Zaken aan het terughalen van gestrande reizigers. We blijven bij Iran. Dat land heeft vanavond volgens het Amerikaanse leger zeker 7 drones afgevuurd op een woonwijk in Bahrein. En eerder op de avond kregen ook alle inwoners van Qatar een melding op hun telefoon dat ze dekking moesten zoeken vanwege nieuwe aanvallen. Die zijn een vergelding voor de aanvallen van Amerika en Israël. Als we niet ingrijpen, ontstaat er dit jaar een cellentekort van ruim 250 plekken. De staatssecretaris wil extra maatregelen om zo'n tekort te voorkomen. Nu zijn de gevangenissen al overvol, maar gaat het nog net door eerdere maatregelen? Zo komen gevangenen maximaal 2 weken eerder vrij om ruimte te maken. En we zijn weer eens ergens de beste in. De allerbeste kaas ter wereld komt uit Noord-Holland. Op een internationale wedstrijd in Amerika kreeg een Beemsterkaas de meeste punten. Dat hem de Beemster Royal Grand Cru. Dit is een stevige, licht brokkelige kaas die 12 maanden heeft gerijpt op sparrenhouten planken, Stefan. Ja, en deze kaas versloeg ruim 3000 andere kazen. Gefeliciteerd. Ja, ik ben waar het dat betreft absoluut geen Nederlander. Nee? Je maakt mij echt niet blij met kaas. Nou, ik vind zo'n blokje kaas wel lekker, hoor. Ik weet dat jij dat heerlijk vindt. Het weer van Weerplaza. Vannacht wordt het op veel plekken mistig. Het koelt af naar 4 graden. Morgen is het grijs in het noorden. In de rest van het land zien we zon. Het wordt 9 tot 18 graden. Heerlijk weer. Weet je wat het gekke is? Zodra je het dus gratineert, of op een pizza of zo. Ja. Of in een ovenschoteltje. Ja. Dan vind ik het in één keer lekker. Dan ben je heel raar. Ja, hoezo is dat nou weer raar? Flitsmeister, heb ik veel plezier met je blokje. 1 lange vertraging op de 28. Zwolle Hogeveen tussen Ommen en Nieuw-Leuzen. 4 kilometer en kwartier vertraging. Ja, echt weer een blik controle. De A2 naar Den Bosch, 94,3. Langs de A2 naar Maastricht, 251,0. Langs de A7 naar Heerenveen, 155,2. De A12 naar Gouda, 19,4. En de A12 naar Zoetermeer bij 20,6. En dan nog de A27 naar Hilversum, hectometerpaal 107,7. Stefan Bouwman. Het is weer vrijdagavond. Weekend! Vieren we met Stefans vrijdagavond mix. Allemaal lekkere remixes op een rijtje. Maar wat hebben ze met elkaar te maken? Wat is het thema van Stefans vrijdagavondmix? Je mag een gokje wagen in de Q-Music app. Als je net hebt opgelet bij Tom en Bram, dan heb je in ieder geval al een hele hoop foute antwoorden gehoord. Dan ben je dus op zoek naar het goede. Dit is George Michael op Q. Well, I guess it would be nice if I could touch your body. I know not everybody has got a body like you. But I gotta think twice before I give my heart away. And I know all the games you play because I play them too. Oh, but I need some time off from that emotion. Time to pick my heart up off the floor. Oh, when that love comes down with a devotion. Well, it takes a strong man, baby, but I'm showing you the door. Cause I gotta have faith. I gotta have faith. Because is het met een heerlijke trance remix van Destiny van Alesso op Q. En aan de telefoon Patricia, hallo! Goedenavond! Wat was volgens jou het thema van Stefans Vrijdagavondmix? Mijn idee over het thema was dat het geloof was. Want je had natuurlijk... Yes. Ja, zeg maar, wat je had natuurlijk. Ja, ja, ik wou zeggen, je had natuurlijk Destiny's Child, Destiny nu van Alesso en Sasha. Ik hoorde een fragment van Thank God It's Friday en natuurlijk George Michael met Faith. Faith, ja precies, geloof, het lot, al die dingen op een hoopje. Patricia, helemaal goed, jij krijgt van mij het Q Music prijzenpakket. Oh, wat leuk, dankjewel. Zo aan het begin van het weekend, wat ga je allemaal doen dit weekend? Ja, we zijn net verhuisd, dus we gaan vooral dozen uitpakken. Maar we zijn nu onderweg naar een feestje, dus dat is ook leuk natuurlijk. Hé, hey, maar wow, als ik hoor dozen uitpakken, dan heb je het zwaarste deel al gehad. Dat klopt. We wonen er wel al een week, maar uitpakken moet nog wel gebeuren ja, natuurlijk. Ja, dat komt goed. En wij weten allebei dat bepaalde dozen staan er over een jaar nog en dat is helemaal oké. Ja, daarom. Een aantal dozen zijn om uit te zoeken en dat komt vanzelf wel. Ja, precies. For lost time, need you to spell it out for me. Bossing over on all night, it's like a type of alchemy. Introduce me to your best friend. I can come slide right in. The satellite ain't even that far. I kinda wonder where you I can leave it alone, you're on my mind. Already gave you the time and the place, so don't be shy. Just come be the man I need. Tell me you got something to give, I want it. I kinda like it when you call me wonderful. Whatever the type of talk it is, come on then. I gotta know you're meant to be the man I need. Talk to me, talk to me, talk to me, talk to me. Be the man that I need, baby. Talk to me, talk to me, be the man that I need. The same way, but I can't tell with you sometimes. So baby, let's get on the same page. Stop making me read between the lines. Already know I can leave it alone. You're on my mind. Already gave you the time and the place. Q-Music. Ja, zij staat echt nog op de wishlist hoor, om langs te komen. Elke vrijdagavond open ik de deuren van Stefans Pianobar. Ik kruip dan achter de piano om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. Stefans Pianobar. Pianobar. En toevallig is het weer vrijdagavond, 9 uur geweest. Dus ga ik dat zo meteen doen. Ja, met een artiest die inmiddels een top 40 hit heeft gehad... waar je u tegen zegt, samen met Luna. Rutger, goedenavond. Hey, hey, hey. Hey. Hey, Russo, hoe is het? Ja, het is hartstikke goed, man. Welkom. Dankjewel. Laatste keer dat we elkaar spraken, toen was Voorbestemd net uit. Ja. Kom je samen met Luna langs. En die gaan we ook doen, trouwens zo. Ja, heerlijk, hè? Echt goed liedje, man. Ik blijf het zeggen. Dankjewel. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik heb het wat rustiger momenteel. Dus ik heb gewoon heel veel tijd om in de studio te zitten, nieuwe dingen te maken. En dat is ook wel lekker, hoor. Want daar ligt mijn hart eigenlijk nog meer dan op een podium staan. Toch wel? Ja. Ik wilde je eigenlijk gaan vragen, wat voel jij het meest? YouTuber, producer of artiest? Ja, wel producer. Dat doe ik echt al sinds mijn 12e. En alsnog, als er nu een andere producer naar me toe komt en zegt, joh, ik heb echt een vette plug-in of zo. Ja, dan word ik warmer dan al het andere of zo. Dus ik ben wel in essentie wel gewoon een nerd, zeg maar. Je hebt er wel carrière uitgehaald inmiddels. Dus, zeker, ja. Ik ben hartstikke blij, man. Gezegend. Goed dat je aan die knopjes bent gaan zitten. Ja, zeker. Zeker. Welke show kijk je het meest naar uit? Ik denk dat ik weet welke. Dit is voor nu vooral de Avonds Live, die ik 16 en 17 april in mag. Solo show, hè? Solo show, helemaal uitverkocht. Dus daar ben ik wel ontzettend trots op. Ja, twee shows ook nog, hè, in de Avonds. Ja. Hoe doe je dat qua voorbereiding? Nou, gelukkig heb ik daar een heel team voor. Hoef ik daar me echt alleen maar op de muziek te focussen. Ik heb vanochtend toevallig de schets gezien van het decor. Je ziet nu natuurlijk een soort schets met potlood gemaakt, maar ik zie wel wat ze ermee gaan bedoelen, zeg maar. Dus nee, dat wakkert wel wat aan. Ja. Leuk, man. Nou, dat is dus echt larger than life, met een groot podium, een gekkigheid decor. Nu gaan we het heel erg klein en intiem doen. Ja, spannend, man. Dit doe je eigenlijk nooit. Beetje naakt, dat is het. Dus ik vind het wel heel spannend, eerlijk gezegd. Ja. Ja, het is radio, hè? Dus als je zegt dat het naakt is, geloven mensen het ook nog. Ja, ik ga daar met Stefan zo bloot staan. Gelukkig zit je achter een vleugel. Ja, bij mij zie je niks. Ik heb een soort scherm. Het kan wel zo dat het pedaal de hele tijd in wordt gedrukt. Maar of het nou je voet is, of dat laten we maar in het midden. Welke wil je als eerste doen? Zijn probleem of voorbestemd? Ja, dan wel voorbestemd, denk ik. Ja. Let's do it. Luna is even thuis, maar Russo is er wel. Dit is Voorbestemd in Stefans Pianobar op Q. Ik wil niet zweverig zijn, het voelt alsof jij en ik al geschreven staat. Je lijf in mijn bed, we doen dit pas, nee, maar wat als je nooit meer gaat? Voor altijd wat nooit mijn ding, de een kwam, de ander ging. Maar het lot bracht me toen naar jou, en daar ga ik niet tegenin. Want een blik werd een lach, en die lach werd een wat is je naam? En die nacht werd een maand en ik hoop hem voor eeuwig hierna. Wat als we gaan van kom je langs naar kom je thuis? We gaan van even aan naar nooit meer uit. Wat als ons pad hierna voor altijd kruist? Alsof het al gepland is. Wat als dit voorbestemd is? Naar kom je thuis, we gaan van even aan, naar nooit meer uit. Wat als ons pad hierna voor altijd kruist, alsof het al gepland is. Wat als dit voorbestemd is, voorbestemd is. We gaan van kom je langs naar kom je thuis. We gaan van even aan naar nooit meer uit. Wat als ons patina voor altijd kruist, alsof het al gepland is. Wat als dit voorbestemd is. Zo. Is Stefans Pianobar met Voorbestemd. Daphne Zuurt, ik ben Luna-fan, maar Russo kan er ook wat van. Michael zegt, wat een leuke editie dit zo van Stefans Pianobar. Barry zet Russo met allemaal dingetjes erbij. Ja, Stefans Pianobar, woe!

Nee. Stefan's Piano Bar. Elke vrijdagavond kruip ik achter de piano om samen met artiesten van over de hele wereld muziek te maken. En deze week uit eigen land, Russo, a.k.a. Rutger. Hij heeft een hele grote hit in de top 40 gehad met Luna samen, Voorbestemd. Die hebben we net ook samen gedaan trouwens. Ja. We gaan ook je nieuwe song doen, Zijn Probleem. Ja. Moet ik vragen over wie het gaat? Niet autobiografisch. Nee. Laten we het maar niet autobiografisch houden. Laten we het niet autobiografisch houden. Ja, ik heb je ooit leren kennen eigenlijk door YouTube. Ja. Door de hits in een uur. Ja. Met wie heb je het allemaal gedaan? Jeetje, Roxy Dekker, Def. Jeroen van der Boom, René Kars, rest in peace. Alle bankzitters los van elkaar. Robert van Hemert. Ja, dat zijn er zoveel. Dat op een gegeven moment was ik daar gewoon elke week een van aan het uploaden. Ja, dan tikt het wel aan. Ik zit nu ook op het moment dat ik denk, ja, wie is er nog over? En een beetje, snap je? Ah, ik wou het zeggen, jammer. Beetje top 40 artiesten. Ik wou het net zeggen, je mag mij altijd bellen, maar jammer, daar houd het op. Ja, jij bent altijd welkom. Zeker. Doe het in 1 minuut. Nee, doe je het wel nog? Ja, zeker. Ik heb er nu even geen op de plank liggen. Maar ik werk ook niet in seizoenen of zo. Ik neem het op als ik er zin in heb en inspiratie heb. Jij weet ook als geen ander van, als je geen inspiratie hebt, dan komt er gewoon ook niks uit. En ja, als je dan ook nog een uur hebt, dan moet het in je hoofd wel een beetje opgeruimd zijn. En nu ben ik ook wat drukker met andere dingen. Dus ik moet ook een fase in mijn leven hebben, even een paar dagen achter elkaar, waar ik gewoon echt alleen maar kan vlammen. En dan worden, als het goed is, weer een stuk of 10 opgenomen wel in een week. Ja. Leuk man, ben benieuwd. Het chill is dat die opnames maar een uur duren. Ja, dat is wel, hè? Je bent wel klaar. Mensen vragen er wel eens om het uur dan te gaan uploaden zonder knipjes, om echt alles te zien. Maar ik denk dat net te saai is. Maar het lijkt mij wel leuk om ergens in de toekomst het echt een keer live te doen, via een livestream of zo. Dat dan ook mensen ook een beetje mee kunnen doen met het creatieve proces. Dat lijkt me wel lachen. Hey, de Twitch live, kan je rijk mee worden, man. Nou ja, maar ik doe dit niet voor het geld, hè. Yeah. Ik zeg alleen dat het kan. Ja, dat is waar. Hey, we gaan Zijn Probleem spelen dus. Ja. Ja. Eén van je nieuwe songs. Ja. Wat komt er allemaal dit jaar nog uit? Nou, waar ik wel eigenlijk naartoe aan het werken ben, is wel een EP. Dus voor AFAS wil ik zeker nog wel een paar tunes releasen. En het is gewoon tijdtechnisch niet mogelijk om dat allemaal los van elkaar te releasen. Dus ik hoop wel een EP met 5, 6, 7 liedjes nog daarvoor uit te brengen. En van al die liedjes, wat is op dit moment je kindje waarvan je denkt dat als het dan uit is, dat je blij bent dat mensen het eindelijk hebben gehoord? De eerste wel één, die heet Liefdesverdriet. Dat vind ik wel echt een hit. Spannend? Ja, wel spannend, ja. Maar ik denk wel dat wel een top 40 dingetje wordt. Hé, hey, bij deze, je hebt het nu gemanifesteerd. Ik heb het gemanifesteerd en gekald. Lichtelijk arrogant. Maar we... Hey, ik vind het heel grappig. Je hebt Ruud meegenomen op gitaar. Ja. Ik heb wel al eens met Ruud gespeeld in de pianobar. Jij hebt nog nooit met Ruud gespeeld. Nee, dat klopt. Dat klopt. Ja, dus dat is voor mij ook wel spannend. Ja, mijn manager kent hem goed en hij schijnt super strak en goed te spelen. En ik dacht, ja, als ik hier naartoe ga naar jou, dan... En Zijn Probleem is ook een liedje wat best wel op gitaar rust. En dacht ik, ja, dan moet ik wel van goede huizen komen met een goede gitarist. Let's do it. Let's go. Zijn Probleem in Stefan's Pianobar. Dit is Russo op Cue. In het begin leek het perfect, leek je zo voor mij gemaakt. Maar na een jaar of 3 valt het doren in elkaar. Ik dacht dat ik je kende, maar niets bleek minder waar. Ik liet het altijd gaan als je switchte van je moed. Maar ik was nog verliefd op een masker dat je droeg. Je bent nu met iemand anders, maar ik vind het. Ik weet dat ik hem zou moeten haten. Waarom is het ergens dan oké? Dat ik weet dat je ligt onder zijn lakens, terwijl je bij mij lag vorige week. Oh, ik weet dat ik hem zou moeten haten. Ik ben gered van mijn hoofdpijn dossier. In plaats van dat ik voor je ben, wens ik hem succes ermee. Nu ben je zijn probleem. Nu ben je zijn probleem. Nu ben je zijn probleem. Nu ben je zijn probleem. Nu lig je op de bank met een man zonder idee. Want raken zoals jij, die herken je niet meteen. Geef die jongen net te doen, maar hij heeft me wel geblest. Gelukkig heb je nu een nieuw adres. Ik weet dat ik hem zou moeten haten. Waarom is het ergens dan oké? maar ik weet dat je ligt onder zijn lakens. Wel je bij mij lag vorige week. Oh, ik weet dat ik hem zou moeten haten. Ik ben gered van mijn hoofdpijn of shame. In plaats van dat ik voor je ben, wens ik een succes ermee. Nu ben je zijn probleem. Nu ben je zijn probleem. Nu ben je zijn probleem. Nu ben je zijn probleem. Nu geef ik geen pak, neem de man mee. Want ik ben gered van mijn hoofdpijn of shame. In plaats van dat ik voor je ben, wens ik hem succes ermee. Nu ben je zijn probleem. Russo. Stefans Pianobar. Jaren zegt, Russo is zo'n geweldige artiest. Heel mooi en heel leuk nummer. Ja, ik vind het ook een lekker nummer. En het klonk ook gewoon relaxed. Daphne zegt, kijk, dit is nou een tekst waarmee je iets kan. Geen liefdesverdriet, maar veel succes ermee. Ja, inderdaad. Ja, Russo, ontzettend bedankt dat je er was. Ik vond het tof. Ook, Luna was er niet, maar dat was niet te merken, zeg maar. Bij Voorbestemd. Alle beelden komen trouwens weer online. Qmusic.nl, Qmusic app, ook de Insta en dat soort dingen. We gaan het merken, maar ik ben benieuwd naar die ene song waar je het net over had. En misschien wordt dit wel in de tussentijd je nieuwe top 40 hit. We gaan het merken. Ja. En heel erg veel plezier in de avond live. Dankjewel. Zie ik je daar? Leuk. Nou, bij deze. Nou, thanks. Ja. Kijk maar even of het donderdag of vrijdag wordt. Maar. Kijk maar even. Het is www.ticketswap.nl. Nee, je hebt een nummer. Dus dat komt sowieso goed. Q Music. Color and fracture the light. You can't help but shine. And I know that you carry the world on your back. But look at you tonight. The lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Step up to move your body while you're pushing on. Kiss it, daddy, buddy. Touching on your body while you're pushing on me. Don't you win the party? I can do this all week. We'll be dancing till the morning. Go to bed, we won't sleep. Tumma, tumma, tumma. Kiss it, daddy, buddy. Look what we found. Karma reached out into our hearts and pulled us to our feet now. You know the truth is, we could disappear anywhere as long as I got you there. When the sun dies till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes exploding like fireworks in the sky. Set fire to your body while you're pushing on me. Don't you win the party? I could do this all week. We'll be dancing till the morning, go to bed, we won't sleep. Jumma, jumma, jumma, kiss it, daddy, buddy. Chama, chama, que se dá de barriga. Yeah.